Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala Ramazan ve Kur'an. Ramazan ayının 3 özelliği var genel olarak. Biri oruç. Ki Ramazan'ın temel özelliği de budur. İkincisi Ramazan gecesinde kılınan teravih namazı. Üçüncüsü, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim daha çok okunuyor. Geceleri, gündüzleri, camilerde, evlerde mukabele düzenleniyor. Acaba neden ileri geliyor bu? Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in daha fazla okunması. Yüce Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Bakara suresinde, Estağfirullah. Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'ânü. Bela buyuruyor. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı. Ellezî öyle Ramazan ayı ki ünzile fîhil Kur'ânü. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inzal olundu, indirildi. Yani Leh-i Mahfuz'dan topluca dünya semasına Ramazan'da indirildi Kur'an-ı Kerim. Tabi Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildiği için de Allah'ın bir lütfu olarak elhamdülillah Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim daha fazla okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i kimler okuyabilir? Tabi Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Celle Celaluhu. İnsan sözü değil, peygamber sözü değil. Mevlamızın kelamıdır. Bunun için mutlaka diğer bütün eserlerden farklı olması gerekiyor. Yine buyuruyor Mevlamız Vakıa suresinde Estağfirullah. La yemessühü illel mutahherun Mevla buyuruyor. La yemessühü o Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz, el süremez. İllel mutahherun ancak temiz olanlar Kur'an-ı Kerim'e dokunabilirler, el sürebilirler Mevlam buyuruyor. Burada el mutahherun'da şedde var. Eğer mutahherun olsaydı o zaman mübalağa vezinde olurdu ki ancak gusül ile okunabilir anlamına gelirdi. Burada tek şedde olması demek ki Kur'an-ı Kerim ancak abdesti olanlar el sürebilirler, dokunabilirler. İşte bu ayeti kerimeye göre bir kişinin abdesti yokken Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz, el süremez. Ancak abdesti olmayan kişi üzerinde gusül gereken bir hal yoksa abdesti olmayan kişi Kur'an-ı Kerim'e karşıdan bakarak ya da ezberden Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Gelelim gusül gereken hallerde yani kadınların özel hallerinde ve bunun dışında erkek olsun, hanım olsun gusül gereken hallerde Kur'an-ı Kerim ezberden de okunamaz. Ancak bir hanım Kur'an kursunda hoca ise ya da bir hanım, bir kız evinde konu komşusuna Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorsa bu Kur'an öğreten hanım özel hallerinde Kur'an-ı Kerim'e tabi dokunamaz. Dokunamaz. Ancak öğretirken kelimeleri doğrudan değil de hece olarak öğretip öyle okuyabilir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin gibi öğretebilir. Tabi bu da nedir Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu da. Allah kelamı olduğu için Elhamdülillah. Ancak Kur'an-ı Kerim'e demek ki temiz olanlar, abdest olanlar dokunabilirler. Yine Kur'an-ı Kerim okunacağı zaman Kur'an-ı Kerim'in nasıl başlaması gerekir? Yine buyuruyor Mevlamız Nahl Suresi ayet 98'de Bismillahirrahmanirrahim. Feiza kara'tel Kur'ane. Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, yani burada Kur'an-ı Kerim'i okumayı niyet ettiğin zaman anlamına gelir. Bir kişi Kur'an okuyacağı zaman feste'iz billah, Allah-u Teala'ya sığın, Mevla buyuruyor. Kur'an okunduğu zaman, Kur'an okuyacağın zaman, Kur'an okumaya başlayacağın zaman feste'iz billah. Buradaki fe, fa-i takibiye. Hemen, öncelikle Allah'a sığın. Kimden? Mine şeytanir racim. Mine şeytan, şeytanın şerrinden. Öyle şeytan ki, er racim, rejim olunan, lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'a önce sığın, sonra Kur'an'ı okumaya başla. Mevla buyuruyor. Peki nasıl Allah'a sığınacağız? Eûzü billahi mine şeytanir racim deme gerekiyor. Veyahut da Estaizü billah da olabilir. İkisi de olabilir. Kısaca genelde Eûzü ile başlamak daha eftaldir ve sünnettir bu da. Kur'an okurken de namaza da insana şeytan içine vesvese verebilir. Yani vesvese sessiz fısıltı. Ama kişinin gönlü, kalbi onu duyar. Bunun için namaza başlarken de evimiz ile başlanıyor. Kur'an okunacağı zaman da evde başlamak öyle gerekiyor. Sünnettir bu da. Kur'an hakkında Mevlam şöyle buyuruyor. Bismillah. İnne hazel Kur'ane. İnne kesinlikle muhakkak ki hazel Kur'ane. İşte şu Kur'an var ya Mevlam buyuruyor. Bu Kur'an yehdi, hidayet eder. Lillatihi akbe. En doğru yola hidayet eder. Kişiyi yönlendirir Kur'an-ı Kerim. Ve yübeşşirül müminine. Ve Kur'an-ı Kerim müminlere müjde verir onlara. Sevindir onları da. Hangi müminlere ama? Ellezine ya'melûne salihâti. Ameli salih işleyen müminlere Kur'an-ı Kerim müjde verir onlara da. Yani bir kişi yalnız Kur'an'da okusa ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamasa, ameli salihi olmasa, yine bir kişi imanı olsa da, mümin olsa da ama imanının gereğini yapmıyorsa, yani İslam'ı Kur'an yaşamıyorsa, onlara müjde yok anlamına geliyor ayet-i kerimenin muhalifi. Peki bunlara ne müjde var? Enne lehüm ecren kebira merhabi. Enne lehum. Onlar için muhakkak ki var onlar için ecren, ecir, mükafat, ödül var onlara. Nasıl? Öyle ecir ki kebira. Çok büyük ecir var. Peki nedir bu ecir acaba? Ehli Kur'an'a Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, adedi derecin cenneti. Cennetteki derecelerin adedi sayısı. Cennette tabi her tarafı aynı değil cennette. Cennetin içinde de daha yüksek makamlar var, daha manevi makamlar var. Her derecenin köşkü, sarayı, suyu, meyvesi, her şeyi başka, havası başka. Daha lezzetleri var. Peki cennetteki derecelerin sayısı ne kadar acaba? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, adedi ayil Kur'an'ı. Kur'an'daki ayetlerin sayısı kadar, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bakın muhteremler, kardeşlerim, hiçbir şey boş, abes değil. Rabbimiz Hakim'dir, El-Hakim. Her şey hikmeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olduğu üzere 6600 küsür ayet-i kerime vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayette sınırlı olması anlamı bunda ileri geliyor ki cennette de o kadar makam, o kadar derece var. فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ الْقُرْآنِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim ki cennete girerse min ehli Kur'an'ı Kur'an ehlinden kim cennete girerse feleyse fevkahı derecetün. Onun fevkinde artık başka derece yoktur. Kimin? Ehli Kur'an. Kimdir ehli Kur'an? Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i çok sever, çok okur ve yaşarsa. Yani bir kişi Kur'an-ı Kerim'in tamamını yaşarsa, inanç imanında, sonra namazında, abdestinde, guslünde, orucunda, zekatın haccında, ahlakında, ahlak olarak da, her türlü yaşamında, kişi günlük hayatında Kur'an-ı Kerim'i uygularsa, evlenmesinde, aile hayatında, hatta Allah korusun boşamada, yürüyüşünde, oturmasında, kişi her harekatında eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini uygularsa, yaşarsa ve bu kişi tabii cennete girdiği zaman bunun daha üstünde bir derece artık olmayacak. En yüksek derece bunlara verilecek. Yine Kur'an'la inşallah ilgili bir iki hadis okuyayım inşallah. Yani Kur'an okumanın fazil ilgili. Yine buyuruyor sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Efdalü ibadeti ümmeti. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ümmeti. Ümmetim ibadetinin en efdallerinden birisi. Nedir? Tilavetül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Bakın Kur'an okumak da o da bir ibadettir. Hem de ümmeti Muhammed'in en efdal ibadetinden biridir. Kur'an-ı Kerim okumak. Şimdi bazılarının şu anda aklına gelebilir. İşte ben Kur'an okumasını bilmiyorum diye aklına gelebilir. Hayır. Her Müslüman bilir. Belki Kur'an harfini bilemez. Belki Kur'an yazısını tanıyamaz. Ama her Müslüman az çok Kur'an-ı Kerim'in ezberinde bir şey bellemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim baş tarafında Fatiha-i Şerif vardır. En sonunda Kur'an-ı Bin Nas suresi vardır. İşte aradaki bunlar da aradaki her şey Kur'an'dır. Bir kimse Fatih okur, Kur'an işte. Ayet-i Kürsi okur, Kur'an. Elemtere Keyfi okur, Kur'an. İhlas okur, Kur'an, Kur'an'dır. Ama tabi bir insan Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenirse, onu bellerse, bir de güzelce okursa inşallah Teala, tabi bunun ise başka oluyor. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, innel kulube tasde'u. Kalpler paslanır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İnnel kulube tasde'u. Muhakkak ki kesinlikle kalpler paslanır. Kema yastavul hadidü. Demir paslandığı gibi kalplerde pas tutar. Hangi demir paslar muhteremler? Bir atasözümüz vardır. İşleyen demir ışıldar diye. Atasözümüz bu vardır. İşleyen demir ışıldar. Bir demir parçası, bir alet, bıçak, makas, her neyse bir demir çalışıyor, işliyorsa ışıldar, parlar yani, paslanmaz anlamına gelir. Hangi demir paslanır? Terk eden bir demir atılmış, toprağa, oraya, buraya nemli atılmışsa paslanır. Demek ki kalpler de gafil olursa, eğer kalplerimiz de çalışmazsa onlar da paslanırlar. Kalp de paslanır. Nasıl belli olur kalbin pası? Kalpteki rikkat, yani ince, duyarlı kalpten gider. İmanla ilgili, ibadette ilgili, ahirette ilgili, merhamet ilgili incelikler, duygular kalpten gider. Kalp Allah'tan gafil olur, namazdan gafil olur, hatta namaz kılsa bile namazdan zevfiyiz alamaz. Bu kalp nedir? Bu kalp Allah korusun paslanmıştır, katılaşmıştır. Fekile ya Resulallah ve ma cilauha. Fekile denildi ki peygamberimize soruldu yani. Ya Resulallah ve ma cilauha. Peki ya Resulallah sorar sahabeler. Paslanan kalbin cilası nedir? Paslan bir kalp nasıl parlatılır? Fekal aleyhisselam peygamber şöyle buyurdu. Tilavetül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okumak ile. Demek ki bir kişi bu Kur'an benim Rabbimin kelamıdır. Allah kelamıdır diye bu inançla, bu saygı ile, azamet ile kişi Kur'an-ı Kerim okursa tabi ne kadar okursa o kadar bu Kur'an o kişinin kalbin pasını giderir. İkincisi ve zikrül mevti, ölümü çok hatırlamak ile muhteremler. Yani bir kişi ölümü çok hatırlarsa bu da o kişinin kalbinin pasının silinmesine, kalbinin şeffaf nurlanmasına sebep olur. Neden mi? Ölümü hatırlayan kişi dünyadan biraz soğur. Tamam, dünya işini terk etmez. Mecbur, zorunlu tabii bunlar böyle. Ya insan acık yemek istiyor insan böyle. Bunu tabii elde etme gerekiyor. Ama ihtiras gider, hırs gider, dünya hırsı gider. İnsan normal çalışır. İnsana dünya hırsı ihtiras geldi mi, o zaman kişi haram, helal ayırmaz. Rüşvet yapar, yalan söyler, aldatır, aldanır. Gereğinde nice mafyalar, ne birine silahla çalışmaya giriyor mafyalar, dünya hırsından, pay kapmak için. Nice yeraltı faaliyetleri, yerüstü faaliyetleri, açı, gizli, örtülü şekilde muazzam bir mücadele. İcabında silaha dayanıyor, birbirini vuruyorlar. Değer mi dünya için? Değmez tabii. Ne zaman değmez? Bir insan öleceğini düşününce bakıyor, değmez. İnsan ömrü yazılmış, takdir olmuş ömür. İnsan bunu bilmiyor tabii. Ne kalan insan bilmiyor bunun? Sahabeden Hazreti Ebu Hureyre buraya. Biliyorsunuz Ebu Hureyre Hazretleri, onun bir ayrı bir ayrıcalığı vardır ki Eshab-ı Suffe'den kendisi, yani fukarayı sabirinden, muhacirinden kendisi. Ebu Hureyre deniyor kendisi. Asıl ismi Abdurrahman, asıl ismi kendi ismi. Arapça Hirre kedi demektir. Hureyre ismi tasgir deniyor buna. Yani kedi yavrusu demektir. Hureyre. Eb de baba demektir. Ebu Hureyre küçük kedilerin babası anlamına geliyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de yere giderken karşıdan o zaman ismi bir Abdurrahman Hazretleri geliyor. Hazreti Abdurrahman'ın elinde bir kedi yavrusu varmış. Kedileri çok severmiş de kedileri. Bakarmış kedilere. Peygamberimizi görünce kediyi sakladı. Utandı peygamberimizden. Peygamber tabi bunu gördü, yani sordu. Ne var ya Abdurrahman sende? Ya Resulallah, Hazreti Hureyre, yani kedi yavrusu. Peygamberimiz gülümsedi. Yani peygamber bu işi ona ne de tasvip etti peygamber. Şöyle buyurdu. Ente Ebu Hureyre, sen bu kedi yavruların babası mısın? Onlara bakıyor musun çok? Peygamber ona böyle deyince Ebu Hureyre diye, ondan sonra bunun isim yerine geçti, lakabı oldu. Bununla ün aldı kendisi. İşte bu sahabe hazretleri buyuruyor. İnnel beytellezi yutla fihil Kur'anü. İnnel beytellezi bir ev ki yutla fihil Kur'anü. O evde Kur'an okunuyorsa, bir evde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa, ittesa bi ehlihi, o ev halkına genişler. Ev dar gelmez. Ev onlar sıkmaz yani. Evde bir huzur olur, ev onlara geniş rahat gelir. Ev onlara dar gelmez, ev onları sıkmaz. Ve kesiret hayruhu, evdeki hayırlar çoğalır. Her türlü hayır, bereket, huzur, hep iyilikler çoğalır. Ve hazretül melaiketü, evde, o evde de rahmet melekleri bulunur. Hangi evde Kur'an okunuyorsa oraya rahmet melekleri bak geliyorlar. Ve haricet minhüş şeyatînü. O evden de şeytanlar çıkarlar, kaçarlar. Neden? Şeytan da Kur'an okunan yerden kaçıyor. Ondan da rahatsız oluyor muhtemelen. Rahatsız oluyor. Tabii cin de buna dahildir. Yani cinlerin de bu kötüleri buna dahildir. Bir evde cin alameti olsa ya bir kişi de işte cinlerde etkilenen kişi olsa ne yapması gerekiyor? Çok Kur'an okuyacak. Kur'an okuyacak, sesli okur, Kur'an-ı Kerim okur. Bir evde Kur'an okunduğu zaman o evde şeytan barınamaz. Rahatsız olur şeytan. Rahatsız olur şeytan, cin orada barınamaz. Ve innel beytellezi, yine şöyle buyuruyor, devam ediyor. Bir ev ki la yutta fihi kitabullah. Bir evde de Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, bir evde belki Kur'an vitrinde olabilir. Rahta Kur'an olabilir Kur'an-ı Kerim, ama kapalıdır ya zavallı Kur'an. Zaten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beş yerde gariptir. İşte biri budur. Bir Kur'an kapanmış, belki güzel bir şeye sarılmıştır, ipek kumaşlara sarılmıştır. Belki güzel bir vitrine konmuştur, ama eğer o Kur'an evde okunmuyorsa o Kur'an gariptir. Ağlıyor Kur'an-ı Kerim yani. İşte buyuruyor, devam ediyor. Eğer bir evde Allah'ın kitabı olan Kur'an okunmazsa vaka bi ehlihi, o ev halkına dar gelir, onları sıkar. Evde hepsine bir sıkıntı vardır. Ev dar gelir. Canları sıkılır. Nereye gidelim? İşte oraya gidelim, buraya gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Ev oturamazlar. Eve girdikleri zaman ev onları sıkar. Dar gelir. Neden? Evde Kur'an okunmuyorsa. Ve kalle hayruhu, evdeki hayırlar az olur, çok azalır. Yani evde bereket olmaz, huzur olmaz, evde bir tat tuz olmaz, evde bir muhabbet, sevgi olmaz evde. Ve haricet minhum melaiketi. O evden rahmet melekleri çıkıp giderler, duramazlar. Ve hadratü şeyatını, o ev şeytanların, cinlerin de karargahı olur muhtemelenler. Allah korusun bakınız. Şimdi gelelim bir de muhterem cemaatimiz, mukabele okunuyor Ramazan'a biliyorsunuz. Camilerimizde, evlerde okunuyor. Bu nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor bu? Ali İbni Abbas'ın Hazreti İbni Abbas buyuruyor muhteremler. Ali İbni Abbas Hazretleri Peygamberimizin amcasının oğlu. Bu da sahabelerin fukahalarından. Dört Abdullah vardır, biri budur. Bunlar sahabelerin fukahalarından. Gençti kendisi çok. Kale. Kâne Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Resulü Aleyhisselam'a şöyle edip buyuruyor. Ecmiden nasi. Resulullah, yani Peygamber Aleyhisselam adetleri ecmiden nasi. İnsanların en cömerti idi Peygamber. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri her açıdan insanlara bir önder, tek önder. Hem dünyada huzurlu yaşamak için, hem ahiret kurtarmak için. Tek önder Peygamber Hazretleri. Bak şöyle buyuruyor. Kâne Resulullah ecdeden nasir. Resulullah Aleyhisselam Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Ve kâne ecdü mâyekünü Ramazâne. Bilhassa özellikle buyuruyor, Ramazan'da Peygamberimiz daha da cömert olur Peygamberimiz. Hine yelkâhü Cibrilü. Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize geldiği zaman Peygamberimiz daha da cömert olurdu. Ve kâne yelkâhü Cibrilü fikirleti min Ramazan'ı. Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Peygamberimize gelirdi. Cebrail Aleyhisselam biliyorsunuz peygamberlere vahiy getiren, meleklerin de peygamberidir Cebrail Aleyhisselam. Dört büyük melekten biri Cebrail Aleyhisselam, makamı Sidre-i Müntaha'da, göklerin ötesinde makamı. Cebrail Aleyhisselam vahiy getirmek için değil de vahiyin dışında Ramazan'da her gece peygamberine gelirdi. Neden? Fidâri sehûl Kur'an'ı. Peygamberle beraber Kur'an-ı Kerim'i karşı okurlardı. Şimdi adı cemaatimiz her Ramazan Cebrail Aleyhisselam her gece peygamberle gelirdi. Peygamber Aleyhisselam adetleri de o Ramazan'a kadar Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayetlere gelmişse onları Cebrail'e okurdu. Okurdu ve bunun dersini, müzakeresini yaparlardı. Yani mukabele zaten anlamı karşı oturma anlamına geliyor. Cebrail Aleyhisselam oturuyor, Peygamber Aleyhisselam Cebrail'i okuyor. Neden okuyordu muhteremler? Peygamberimiz tabi İnsan, beşer. Cebrail Aleyhisselam melek, meleklerin de büyüklerinden, mukarreb meleklerden. Meleklerde unutma diye bir şey yoktur meleklerde. Unutmak insanlara özge bir sıfat, unutma. Yani beyindeki hafıza hücrelerinden kaynaklanan insanlara öz bir noksanlıktır unutma. Peygamberimiz tabi peygamber de olsa, hatembiye de olsa insandı, beşerdi, o da unutabilirdi. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her sene Ramazan ayında her gece Cevarsam gelir. Ona Peygamber o Ramazan'a kadar gelen ayet onu okurdu. Yalnız burada kuru bir okuma değil la muhteremler. Feyyudarisehü buyuruyor. Karşılıklı bir de müzakere yapma. Yani Kur'an-ı Kerim'in inceliğine, esrarına, ahkamına da dalma. Cebrail Aleyhisselam tabi bunları daha iyi bilir Peygamberimize muhteremler. Mesela Kur'an'da Mevlam yerden gökten yaratılmasını buyuruyor. Peygamber onları görmedi tabi gözüyle. Cebrail Aleyhisselam gördü. Yine Kur'an'da Mevlam Hazreti Adem'in Aleyhisselam yaratılışını bildiriyor. Melekler ona secde yapmasını bildiriyor. Şeytanın lanetini Mevlam bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber buna tabi görmedi. Cebrail Aleyhisselam gördü muhteremler. Yine Kur'an-ı Kerim'de Nuh kavminin helak olduğu tufanla, Ad kavminin, Semud kavminin, çok kavimlerin helak olduğunu Mevlam Kur'an'da bildiriyor. Nasıl helak oldu onlar? Onlar Peygamber'i görmedi, yaşamadı o anda ama onları helak eden Allah'ın izni emriyle Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dı muhteremler. Mesela Firavun'un suda boğulması olayı hatta şöyle oldu o olay. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan müminler Kızılderenize karşıya geçtiler. Biliyorsun Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle elindeki asayla denize bir vurdu. 12 yerinden vurdu. Musa Aleyhisselam'ın asayla vurduğu yerden dosdoğru bir yol karşıya açıldı. Deniz dibine kadar. Sanki bir duvar çizilmiş. Su bile karışmıyor. Su atomları karışmıyor. Mevlam itme gücü verdi onlara. Çekim aldı öyle onlara. Yol açıldı. 12 yol. Musa Aleyhisselam'ın da tabi olan kavmi 12 kabileydi. Her kabile yola girdi. Bunlar tam karşıya geçtiler. Firavun ordusu beraber denizin belki kıyısına geldi. Firavun tam baktı ki deniz ta dibine kadar kaç yüz metre. Tabii deniz bu. Yol açılmış ama Firavun korktu suya girmeye. Terbiyesleri tabii yani Rabbinizim diyor ama sudan korktu. Ya denize hükmedemeyen, suya hükmedemeyen, yere göğe karşıma haşa Rab ilah olur mu? Teremler. Bu zavallı insanları kime tapınıyor bu insanlar be? Firavun ordunun önünde aygır denen erkek ata binmiş, iri ata binmiş ordu önünde Firavun. Baktı ki yol açılmış ama takibe giremedi diye korktu. O anda Allah'ın emri ile Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir kısra yani dişi ata binerek Firavun'un atı önüne geçti. Suya girdi. Firavun'un atı aygır yani erkek at. Bu erkek at kısra dişi atı görünce onun peşinden daldı. Firavun da bunu engelleyemedi bunu. Böylece girdi. Yani şunu demek istiyorum ki hep bunlar Kur'an'da bunları bildiriyorlar. Bu olayları Peygamber bunları görmedi, yaşamadı ama Cebrail Aleyhisselam olayın içinde Cebrail Aleyhisselam içinde. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazreti her Ramazan, her gece Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam okur. Hem lefzen yani okunuşunu kelime okur. Anlamını, ahkamını, inceliklerini, olayları Cebrail Aleyhisselam açıklardı. Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri son Ramazan'ında, yani öbür Ramazan'a kavuşmayacak, Peygamberimiz son Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmetti Cebrail Aleyhisselam'a. İşte Mukabele oradan geliyor muhteremler. Yani Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri'nin Cebrail'e okuması Kur'an-ı Kerim'i, onun dinlemesi ve bunun müzakere yapılması oradan geliyor. Sonra tabi zamanla ehli Kur'an olan, yani Kur'an-ı Kerim'i güzel ezberleyen hafızlar ne yaptı bunlar? Genelde Ramazanların daha fazla. Tabi her zaman olmakla birlikte Ramazan'da daha fazla bu hafızlar cemaatin önünde Kur'an-ı Kerim'i ezber okudular. Okudular. Çünkü bir hafız kendi kendine okurken doğru okuduğunu zannedebilir. Ya da öyle aklında kalmış, öyle zannedebilir. Fakat tabi cemaat önünde bunu okuyunca işte yanlışı, hareketinde şunda bunda varsa da doğrultulur. Buradan kalmıştır. Bunun için elhamdülillah bu tabi yine devam ediyor. Yalnız üzülerek yani şunu arz edeyim muhterem cemaatimiz. Günümüzde Kur'an-ı ezber okuyan hafızlar çok azaldı. Birçok cami hocalarımız, müezzinlerimiz de zamanında hafız yaptıkları halde Kur'an-ı Kerim'i çok okumadıkları için unuttular Kur'an-ı Kerim'i. Cemaat önünde ezber okuyamıyorlar. Cami hocası açıyor Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ı okuyor. Bu hafızlık müessesesinin Allah korusun inkırazı yani böyle. Artık tükenmesi. Bu tehlikeli muhteremler. Allah korusun. Bu da bir kıyametin alameti böylece. Çünkü kıyamete yakın Kur'an-ı Kerim hafızadan silinecek muhteremler. Yani Kur'an yaşanmayınca, Kur'an uygulanmayınca Kur'an ezber bilen hafızların hafızasından Kur'an-ı Kerim silinecek. Tabi görüyoruz muhteremler. Hep görüyoruz. Yani hafızı yapanlar bile ezber okuyamıyorlar. Unutmuşlar çoğu. Ne yapıyorlar? Açıyor Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'dan okuyorlar böylece. Tabi onlar işte bir gerekçe ileri sürüyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'i yüzünü okumak daha sevap diyorlar. Hayır, ona değil muhteremler. Bir hafız cemaat önünde ezber okuyabilmesi için ne yapması gerekiyor? Önce onun çalışması gerekiyor. 1 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa kaç sayfa okuyacaksa cemaat önünde önce bunun çalışması kendine gerekiyor. 3 sefer, 5 sefer, gelende 10 sefer okuyacak Kur'an bakar okuyacak böyle işte. Tabi onlara zor geliyor böyle. Yani zor geliyor onlara. Çalışması zor geliyor. Onun için açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyorlar. Yani inşallah onlar rica edelim muhteremler. Bu hafızlık körlenmesin. İnkiraz olmasın. Çünkü hafızadan Kur'an'ın silinmesi Allah korusun Celle Şanı Mevlamız bir alamettir muhteremler. Şimdi gelelim mukabeleye gidenlere. Gerek camide, gerek evlerde bunların durumu ne olacak şimdi? Günümüzde hatim etmek bir hırsı. İşte mukabele gidiyorum, benim hatim sayılır mı? Hatim olur mu? Hatim. Hatta bazı hanımlarımız özel hallerinde gidemediği için yerine başkasını gönderiyor. Benim yerine git, hatim olsun diye. Olur mu böyle şey? Olmaz muhtemelen. Olmaz. Neden olmaz? Şimdi ibadetler 3 ayrılıyor İslam'da. İbadete 3 ayrılır. 1. Bedensel ibadet. Bedensel ibadet. İkincisi mali ibadet. Mallı ibadet. Üçüncüsü beden malın karışım ibadet. Mali ibadetlerde Yani mal ve ibadetlerde vekalet caizdir. Hatta o kişiye bir özür olmasa bile vekalet caizdir. Mesela bir zekatını verecek. İster gidip kendi verir, isterse bir vekil al. Sen şu meleğine ver der. Veya da kurban kesecek. İster kendi gider, kendi alır, kendi keser, kendi dağıtır. İsterse parayı birine verir. Senin vekil ettiğim adıma kurbanı kes diye. O bunun adına kurban da alır, keser, dağıtır da. Yani mali ibadetlerde vekalet mutlak caizdir. Özür olsun olmasın. Bir camiye yardım edecek, para verecek. İster kendin gidip verir, ister gönder birisiyle. Bu caizdir. İkincisi, bedensel ibadetlerde vekalet hiçbir anda geçerli caiz değildir. Olamaz. Bedensel ibadetlerde, yani özür olsun olmasın, vekalet caiz değildir. Ne gibi? Namaz kılmak. Efendim işte benim işim var da, şuyum buyum var da, gitsen ben adına namazı kılıver. Olur mu? Olmaz muhtemelen. Efendim işte ben biraz zayıfım, mayıfım da, işim var bugün var da, sen benim oruç tutuver. Olur mu? Olmaz muhtemelen. Kur'an okumak, bu da bedensiz ibadet, bu da vekalet olmaz bunda. Olmaz. Yani sen git benim yerime, bugün mukabele git benim yerime. Ya da işte benim adıma sen bir hatim oku annem babama. Olmaz muhteremler böyle. Yani zikir de olmaz, olmaz böyle şey. Bedensiz ibadetleri kişinin kendisi yapması gerekir. Bir de karışım demiştim. Mal, beden karışımı, hac ibadeti. Hac ibadeti hem bedensel hem malidir. Bunda vekalet caizdir, özür olduğu zaman. Kişi artık hastadır, oraya gitmeye gücü yok, takati yok, bize hac farz olmuştur. O zaman birisine parayı verir, vekil eder, gönderir. Ama kendi sağlığı varken, yapacak gücü varken, onda vekalet caiz değildir. Şimdi demek ki mukabelede insan kendi gidecek, kendi Kur'an'ı dinleyecek. Şimdi Kur'an okuran yerde ne gerekiyor önce? Mevlamız buyuruyor, Araf suresi ayet 204'te, Estağfirullahirrahmanirrahim. Ve izâ kuri el Kur'anü. Kur'an okunduğu zaman, Mevlamız buyuruyor. Kur'an okunduğu zaman, yani bir de okunuyorsa, festemû lehu ve ensitû. Festemû. Onu dinleyin. Mevlam buyuruyor. Bir yerde Kur'an okunuyor. Yani bir kişi Kur'an okuyor. Nasıl okuyor? Sesli okuyor Kur'an'ı. Açıkça sesli okuyor. Kur'an okunduğu zaman okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Ve en sıtu ve susun, konuşmayın Mevlam buyuruyor. İşte gerek camide, gerek evlerde, gerek mukabele olarak, gerek mukabele dışında. Demek ki bir yerde Kur'an-ı Kerim sesli okunuyorsa okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve susmak, konuşmamak gerekiyor. Eğer Kur'an okunan yerde tek bir kişi varsa o zaman kişiye farz-ı oluyor bu Kur'an dinlemek. Ama dinleyenler çoksa o zaman diğeri dinlemese de o zaman kifaya olduğu için yetebiliyor. Peki Kur'an'da mukabeleye gidenler, Kur'an tutanlar, dinleyenler, bunların da hatim yerine geçiyor mu dinlemeleri? Şimdi burada çok bir yanlışlık yapıyoruz. Yani hatim olurum diye. Yani bir hatim hırsı var böyle. İlla hatim olsun diye. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men istema harfen min kitabillah. Şimdi bakın muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyanın okuma sevabı ayrı, dinleyenin dinleme sevabı ayrı. Okuyan okuyor. Ne kadar okursa o kadar sevap alacak. Dinleyen de dinlediği kadar sevap alacak. Yani dinleyen dinleme sevabını alıyor. Okuyan okuma sevabını alıyor. Şimdi bu Aleyhisselam Hazretleri men istema'a bir kimse dinlese harfen bir tek harf. Neden? Min kitabillah. Allah'ın kitabı Kur'an'dan bir kişi okuyan kişiden bir harf dinlese. Tabi tekrar olmaz da en aşağı kelime olur. Mesela elhamdü dedi. Ne oluyor? Bakın. Elif, lam, ha, mim, dal. Beş harf ediyor bakınız. Beş harf ediyor. Tahiren. Bir kişi abdestli olarak Kur'an-ı Kerim'den bir harf dinlese, yani bir harfin sevabı burada şimdi anlatmak isteniyor. Kütübettehü aşru hasenatin. Bakın şu sevaba bakınız. Şimdi bu hadis-i şerifi dinleyince inşallah bazı kişiler Kur'an dinlemeye gitmiyor. Neden? Ben de Kur'an tutmayacağım orada. Okumasını bilmiyorum. Boşuna gitmeyeyim diyor. Hayır hadi bak muhteremler. Bakınız. Allah'ın Resulü buyuruyor. Peygamber buyuruyor. Bir kimse Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan bir harf dinlese, yani bir harfin sevabı nedir? Kütübettehü aşu hasenatı. O kişiye 10 hasene, 10 sevap yazılıyor bakınız. Yani bir kişi bir elhamdü kelimesini dinledi okunan yerden 5 harftir. Ne oldu? 50 sevap bak. 50 sevap. Bir Fatiha'da besmele dahil 100 harf vardır. 140 harf vardır bir Fatiha'da. Bir kişi bir tek Fatiha-i Şerife'yi Allah'ın kitabı diye, Kur'an-ı Kerim diye kişi onu huzurla Kur'an'ı severek dinlerse 1400 sevap sırf Fatiha'da var. Bu kadar mı? Hayır. Ve muhyet anhu aşru seyyiati. Bakınız. Kişi Kur'an'dan bir harf dinlerken her harfine 10 sevap verilirken o kişinin bir de 10 tane de günahı mahvolup siliniyor. Şu rahmetiyle bakmadı. Allah'ın rahmetine bakınız. Yani Allah o kadar seviyor ki bizi kulları elhamdülillah mutluluklar. O kadar melamül insanları seviyor ki Mevlam. Kul farkında olmadan bakın neler oluyor böyle şey. İnsanın camide, evde, hatta evde çocuğu bile insanın. Okuyorum bir kurban alayım diyelim çocuğumuza. Yavrum bir amin oku bakayım. Yavrum bir şunu oku bakayım diye. Yani okuyan kim olsa olsun. Hafız da şart değil. Hoca da şart değil. Gider ki okuyan kişi Kur'an-ı Kerim düzün okusun. Yani harflerini bilsin. Sin, se, sat, tı, te, ha, hı. Böyle harfleri bilsin. Anlam bozulmasın. Ama Kur'an-ı Kerim okusa okursun. Evde hanımı okusun, kızı okusun, oğlu okusun, torunu okusun, kim okusun okusun. Bir kişi okunan Kur'an'ı dinlerse, bir de abdestli insan bu sevaplar. Abdestli sevap düşüyor, tabi düşüyor. Demek ki her harfine hem 10 sevap otomatikman yazılıyor, 10 da günah siliniyor bakınız her harfinde. Ürfettehü aşru derecatin. Rüfiatlehü o kişinin de bir de 10 derece yükseltiliyor kişi bakın. Rüfiat. O kişi onda yüceltiliyor böyle. Yüceltiliyor. İşte muhterem kardeşlerim, demek ki mukabeleye giden kişi öyle hatim oluyor mu hatim takmasın kafiyona böyle. O mühim değil böyle. Mühim değildir. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar dinleyebiliyorsa, her harfinde, yüz harfi dinledi. Mesela bir tek ayete kürsü bakınız. Bir ayet remde. Ayete kürsü. Ne var onda? Onda tam 170 harf var. 170 harf var. Bir ayete kürsü de. Bir onu dinlemede 1700 sevap alıyor. 1700 günah dökülüyor, siliniyor buradan. Bir de aynı ölçü oranda bir de o kişinin derecesi yükseliyor muhtemelen. Bakın, yükseliyor. Şimdi bir de bunun için daha bir sevap daha var. Mukabeleye Kur'an dinlemeye giden kişiler, Kur'an gidenler, bir de Kur'an-ı Kerim pek düzgün okumuyorlarsa, bir de okumamı düzelteyim diye okunan Kur'an-ı Kerim dikkat ederlerse daha, yani ha, hı, te, tı, mesela tı kalın okunacak, te ince olacak, se peltek vardır, z vardır, zel vardır, zı vardır, sin vardır, sat vardır, bunları belirlemek gerekiyor. İşte Kur'an'ı okuyan kişiyi dinlerken bakacaklar. Harfleri nasıl çekiyor? Nasıl ince okuyor, peltek okuyor, düzün okuyor, nerede duruyor, nerede çekiyor? Bir de öğrenmek niyetiyle Kur'an-ı Kerim takip ederse hem dinleme sevabını alıyor, bir de burada talebelik sevabı var. Yani burada talebi ilim deniyor. Allah'ın kitabı öğrenmek istiyor, ilim talep ediyor. Bir de bunun ayrı bir sevabı daha var muhteremler. Bunda ayrı sevabı var. Bunun için elimizden geldiği kadar inşallah Teala gerek Ramazan'da, gerek Ramazan dışında inşallah Teala her zaman konu okuyalım, dinleyelim. Yani konu kim okusa okusun, düzgün okusun inşallah Teala, dinleyelim. Yani bir insan evladından, torunundan bile Kur'an'ı dinlerken aynı sevabı alıyor muhtemelen. Aynı sevabı alıyor. Bir de şöyle bir hatamız var. Şimdi Kur'an sanki yalnız ölüye okunuyor. Hatim duası. Yani okunan Kur'an, dinlenen Kur'an-ı Kerim. Sanki bittiği zaman Kur'an-ı Kerim onun hatim duası yapılmasa sen Kur'an kabri olmuyor gibi halde yalnız bir inanç var. Hiçbir ibadet duaya bağlı değildir. Namaz da öyle böyle. Namaz kıldık, dua etmedik. Namazın kabulü duaya bağlı değil bak bu teremde. Dikkat edin buraya. Kıldığımız namazın kabul olması yapılan duaya bağlı değil. Aslında aksine duanın kabulü namaza bağlı. Yani eğer namazı güzel kılabilmişsek, Allah namazı kabul etmişse, namazın hürmetine o anda dua veren kabul edeyim muhteremler. Haç da öyle. Haç da öyle. Mesela Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, işte her yerde dualar yapılıyor, bu şekilde yapılıyor. Hacın kabulü o duaya bağlı değil. O dualar hacın hürmetine kabul ediliyor muhtemelenler. Şimdi Türkiye'mizde bu genelde böyle. Türkiye'mizde aman hatim duası, hatta bazı hanımlar, erkekler bazen evinde Kur'an-ı Kerim okur, Ramazan dışında bile bitirir. Ondan sonra efendim işte hatim duası yaptıracak. Allah, fesubhanallah. Yani kilise papazın günah çıkarması gibi muhtemelenler. Yani gidecek bir hocaya, ama hoca efendi işte hatimi sen dua bağışla bunu. Tamam, böyle bırakın saçmalık bu şekilde böyle işte. Yani namaz kıl, git hocaya namazımı dua kabul etsin. Bir hayır yaptın, bir zekat verdin, bir camiye 5-10 para verdin mesela, bunun kabul için bir dua mı yapması gerekiyor bence? Hayır muhteremler. Yani hatim duası şart değildi bence. Değildi bence. Bir kişi konu okudu. Gerek baştan başa okudu, gerek bildiği yeri okudu. Yasin okudu, Tebra okudu mesela, bildiğini okudu, İhlasları okudu, yüz bin de okudu. Mutlaka dua şart değil mi? Değil muhteremler. Dua şart değil. Bunu ölüye bağışlamak da şart değil. Yani namaz kıl, oruç tutun, bunu şunu yaptın, hem ölüye bağışla. Bu da şart değildir. Ama kişi dilerse yaptığı nafile ibadetini, yani farz orucu, farz namazı gibi bunlar olmazlar böyle. Zekat gibi, farz gibi olmaz bunlar. Bir kişi dilerse farzın dışında yaptığı bir ibadeti, iyiliği. İki rekat nafile namazı kıldı. Dilerse, ya Rabbi bunu sen kabul eyle, bunu annemine bağışladım der. Bağışlayabilir mi der. Bir fakire çıkar 1 milyon para verdi fakire. Bir dul kadına verdi, fakire verdi. Bir yetim çocuğa bir yardım etti. Dilerse kalbi niyet eder bunu. Fakir mesela şart değil. Dilerse verirken, ya Rabbi bunu annem ruhu için veriyorum der. Bu kadar muhtemelen. Kur'an da bu şekilde. Hatim bitirdi. Bir hafta Yasin okudu. Başka bir şey okudu. Dilerse, ya Rabbi okuduğumu Kur'an'ı sen kabul eyle ya Rabbi. Dinlediğimi sen kabul eyle ya Rabbi. Dilerse bunun sevabını bağışlıyorum der. Peygamberimize, diğer peygamberlere, sahabelere, evliyalara, annesine, babasına, ecdadına sayar. Onlar buna hediye ettim ya Rabbi. Bu kadar şimdiden. Bu kadar bu şekilde ben işte. Yok efendim işte git de hatim duası yaptıracak. Yani bunlar saçmalık, bid'at muhteremler. Bid'at bunlar bu şekilde böyle. Böyle sanki bir de gösteriş gibi hatim duası toplanma bulmak caizdir bunlar bu şekilde böyle şey. Yalnız burada önemli bir konu var tabi muhteremler. Kuran-ı Kerim'i de yaşamak. Kuran-ı Kerim'i yaşamak. Yine kıyametin bir alameti budur ki Kur'an okunacak ahir zamanda, ancak okunan Kur'an-ı Kerim boğazdan aşağı inmeyecek. Yani kalbe gitmeyecek. Tamam. Ağzı düzgün olacak, sesi güzel olacak, bağıracak, çağıracak, ter dökecek icabında. Ama ağızda kalacak, kalbi inmeyecek Allah korusun. İşte ihlas ile Allah rızası için okumak gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak bu terimde. Kur'an okumak sünnettir, yaşamak farzdır. Ki Mevla namaz kıl buyuruyor bu terimde. Ekrimi salah Allah buyuruyor. Mevla namaz kıl, Mevla buyuruyor. Okuyoruz ama namaz kılmıyoruz. Olmaz bu terimde. Mevlam örtün diyor hanıma. Mevlam yalan söyleme diyor. Mevlam gıybet yapma diyor. Rabbim şunu şunu yapma diyor. İşte içki içme, kumar oynama, şunu şunu yapma diyor. Yalan söyleme Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. İşte bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okunmasını öğrenir. Düzgünce okursa, Allah için bunu okursa ve bir de kişi Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa muhtemelen, uygularsa bence. Bu kişi ne oluyor? Ehli Kur'an oluyor bu kişi böyle. Nedir bunlar? Ehli Kur'an, Ehlullah buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ehli Kur'an, Ehlullah ve hasatühü. Bakın muhtemelen. Ehli Kur'an böylece. Dilinde Kur'an, ağzına Kur'an, kalbinde Kur'an, yaşantısı Kur'an. Yemesi Kur'an-ı Kerim'e uygun, yürüyüşü Kur'an-ı Kerim'e uygun. Mesela Mevlam yok Kur'an-ı Kerim'de, Bismillah, vaksid fi meşik. Bak Mevlam dedi. Vaksid. Yürürken fazla hızlı yürü Mevlam buyuruyor. Önemli bir şey yok. Dolmuş kaçırmıyoruz, bir şey kaçırmıyorsun, koşma. Mevlam buyuruyor, vaksid fi meşik. Yürürken orta karar yürü Mevlam buyuruyor. Yani bir kişi Kur'an'ı uygulamak için kişi pek tembel ağır yürümeyecek. Tabi hasta değilse, yaşlı değilse. Koşmayacak da. Yine Mevlam buyuruyor. Ve'udud min savdik. Sesini biraz kıs Mevlam buyuruyor. Bağır çağırma. Böyle bağırma, çağırma, şunlar bunlar. Mevlam buna razı olmuyor. Hatta cami kapılarında bile, yani kimse üzerine almasın muhteremler, cami dernekleri de çok bağırıyorlar. Hele cuma günlerinde, artık kapının önüne koyuyorlar o masayı efendim oraya. İki kişi dikiliyor başlarına, bağırma, çağırma. İşte verdi eline gider sen de şunda, bağırma, çağırma, bağırma, çağırma. Bunlar yok İslam'da muhteremler. Yani gören bir yabancı ne der bizler muhteremler? Cami kapısında bir masa koymuş efendim üzerine, hem de çıkan kişinin gözüne bakıyorlar böyle. Yani sanki camiye parası girilmeyecek böyle işe. Bağırma çağırma bu şekilde böyle işe. İşte adı cemaatimiz. İnşallah Kur'an'ı okumaya çalışalım. Yine ezberlemeye çalışalım muhteremden. Bir de Kur'an-ı Kerim işimize inşallah. Peygamber şöyle buyuruyor Hazreti Şerif'ten Aleyhisselam Hazretleri. İnnellezî leyse fî cefî şeyimle Kur'an'ı. Bir kimsenin içinde, yani hafızasında, ezberinde, kalbinde eğer Kur'an'dan bir şey yoksa kel beytil haribi. O kişi terk olunan harap ıssız ev gibidir. Bir ev terk edilmiş artık. Örümcek yuvaları, fare yuvaları, kargı yuvaları, leylek yuvaları, efendim, baykuş yuvaları, işin artık pislenmiş, camlar kırılmış, tozlanmış, tek karanlık, korkunç bir vahşet haline dönüşüyor. Terk olunan bir ev, Allah korusun, bir insanın içinde, ezberinde Kur'an'da bir şey yoksa, o kişinin kalbi de aynı ona benziyor. Peygamberimizin buyurmasıyla muhtemelenler. Kel beytil haribre. Harap ev gibi buyuruyor. İnşallah elimizden geldiği kadar muhteremler Kur'an'dan beri hiç olmasa böyle kısa süreleri böyle ezberlemeye çalışalım. Hatta mümkünse Yasin-i Şerif'i, Tebareke Suresini, Amme Suresini, Amen-i Resulü gibi süreleri, Felaknas gibi süreleri inşallah ezberlemeye çalışalım. Bunları sız okuyalım inşallah Teala. Okuyalım. Her okuşumuzda Mevlam bize sevap veriyor. Ama mutlaka bir de Kur'an-ı Kerim'i yaşamak lazım. Rabbim nasip etsin cümlemize inşallah muhteremler. Kur'an'ı okumak, öğretmek, yaşamak nasip etsin Mevlam cümlemize inşallah. İllel Fatiha.